Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. I dag starter det 8. folkemøde i Allinge på Bornholm. Traditionen tro, så markerer vi den her begivenhed her i programmet ved at sende nu i år den 7. udgave af Cordua og Stenos Festivalen for den politiske sang. Og det går i al sin enkelhed ud på, at tre politikere politisk begrunder, hvorfor vi skal høre den sang, de har valgt. Velkommen, mit navn er Torben Stene. Og mit navn er Jarl Cordua. Og I lytter jeg selvfølgelig velkommen til at kommentere på festivalprogrammet her på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send en sms på 42 600 24 7. Årets tre gæster er folketingsmænd fra Liberal Alliance, Henrik Dahl. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Og den konservative borgmester i Helsingør, tidligere socialminister, Benedikte Kjær. Velkommen til. Tak. Og sidst, men ikke mindst, folketingsmedlem og gruppeformand for Socialdemokraterne. Socialdemokratiet hedder jeg nu. Henrik Sass Larsen, velkommen. Tak for det. Godt. Vi lægger ud i det blå hjørne. Henrik Dahl, hvad skal vi høre og hvorfor? Ja, men jeg har valgt en af vores helt store politiske kunstnere, nemlig Jeppe Aakjær. Fantastisk mand. Han skrev kronikker, artikler, noveller, romaner, digte, som alle mennesker kender. Og de er ikke alle sammen politiske, men Jens Weimann, som jeg har valgt, den er politisk. Handler om den her forarmede mand, der sidder og laver infrastruktur og omkostningerne ved at... Rimelig primitiv infrastruktur. Omkostningerne ved at frembringe infrastruktur, det er en frygtelig historie. Lad os bare få Jens Weimann i luften. Så... Hammeren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hammeren klinge på ny, på ny, på ny. Det er som en Jens Weimann på sine gamle ben, som hugger vilde gnister af morgen våde sten. Og æger du til staden bag bundens fede spand, og møder du en olding, hvis øje står i vand. Det er som en Jens Weimann med halm om ben og knæ, der næppe ved at finde mod frosten mere et læ. Og vender du tilbage i byer. Og det var så Jens Weimann med en ukendt kunstner indtil videre. Og vi nåede ikke at høre det sidste vers, hvor de bar ham over heden en kold novembernat. Men det kan man jo så høre. Det er et infrastrukturprojekt, der har krævet dødsår fra ligesom Storebæltsbroen. Altså. Benedikte Kjær, hvad siger du til Jens Weimann? Ser du det som politisk kunst? Jeg blev bare lige kastet helt vildt tilbage til folkeskoletiden. Det var sådan noget, vi sang, når vi skulle synge til musik i folkeskolen. Så var det Jens Weimann. Og der var også andre sange, men det er sådan en af de der gode, gamle, klassiske, danske sangeviser. Men blev du socialt indigneret over, at han, selvom han forvandlede brød, sten til brød, så fik han ikke et stenkors til sidst, men sådan et frønnet bræt? Jeg tror, jeg var for ung. Eller jeg var barn, da vi blev præsenteret for den, så jeg tror ikke rigtig, vi forstod sådan en dybere mening med denne her sang. Så det formål, der har været med, at vi skulle synge den, har sådan, hvad kan man sige, det var ikke noget, vi tog op til diskussion bagefter. Jeg tror, vi gik ud og legede i frikvarteret bagefter. Henrik Sass Larsen, det er jo en af arbejderbevægelsens helt store digtere, som nu bliver omfavnet af Liberal Alliance. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg er glad for, at man får noget godt socialdemokratisk kunst her i programmet. Det trænger man til. Og jeg kan synes, du nævne andre eksempler på god socialdemokratisk kunst? Ja, det skal komme. Men lad os nu blive med den her. Jeppe Aakjær er jo en af de helt store, og det er en fantastisk sang, han har skrevet. Og så når du ærer ind til staden bag bundens fede spand og noget andet, det er jo en fin beretning om, hvordan man mishandlede ordentlige mennesker, og hvordan at ikke mindst det liberale og liberalistiske Danmark var nogle værre røvhuller over for de dårligt stillede i det her samfund. Så den måde er det meget godt at få det mindet lidt om det. Det synes jeg, Henrik Dahl skal have lov til at svare på. Jamen, det er jo endt godt. Det er jo det vigtigste. Altså, der er skrevet enkelte kunstværker om marginal beskatning, og jeg overvejer sådan set også at foreslå et af dem, nemlig Taxman med The Beatles, skrevet af George Harrison, som jo bare er et flammende angreb på marginal beskatning. Men jeg tænkte bare, at der ville måske være nogle problemer med copyright. Det har jeg slet ikke råd til at spille på 24/7 eller andet. Det går nok. Nu tager vi sådan en dansksproget klassiker, men der er også skrevet angreb på marginalbeskatningen. Stones, Exile on Main Street, hele deres eksil, det er jo også et eksil fra marginalbeskatningen på 97% i Storbritannien. Og det er så et legendarisk album fra starten af 70'erne, hvor de tog til Frankrig, fordi de ikke skat i Storbritannien. Ja. Nu bor de så i USA. Nej, det gør de ikke. De bor ikke sammen mere. Nå, nej, det gør de vel ikke. De er alligevel oppe i 70'erne. Torben Steno, skal du så besvare det her også? Jeg kan godt lide Jens Weimann. Jeg synes, det er sjovt, at det er Henrik Dahl, der kommer med den. Ikke? Taxman, jeg synes, det er jo lidt interessant. Altså, du ligger jo ikke politisk så langt fra Martin Aarup, der nu er direktør i CEPOS, som jo faktisk har våget sig ud i at lave en samlet analyse, hvor han fastslår, at Beatles var liberale. Det synes jeg godt nok alligevel er et våget forsøg. Jeg tror ikke, det er den mest vellykkede publikation, han har lavet. Det er i hvert fald heller ikke en, der har solgt helt vildt godt. Men jeg synes, det er jo interessant, at højrefløjen og de liberale altid har haft problemer med det der med kunst og musik. Så man skulle prøve at bøje nogle af dem, der var populære, over på deres side af hegnet. Ikke? Og så det, man har haft en vis succes med, kan man så sige, det er at referere til specielt amerikanske kunstnere, som altså alle siger, Bob Dylan, han er holdt op, han må da nok være SF'er eller sådan noget. Gud, nej, han er liberal. Og det er det meget, at den amerikanske musiktradition er liberal og ikke. Og så begynder Henrik Sass at røre på dig, for nu kommer Bruce Springsteen og 100 socialdemokrater fra USA. Den der sådan tale der, altså det var jo selvfølgelig erkendt, at der er ikke rigtig nogen ordentlige kunstnere, der gider holde med højreorienteret. Så det er ligesom, når Trump han skal indsættes, det bliver sådan en lidt pinlig omgang. Ikke? Og sådan er det jo sådan generelt rundt omkring, fordi der var jo meget kunsten og musikken og noget andet er jo, spilles der jo op til nogle håb og store drømme og idealer og andet. Og det har jo på en eller anden måde ikke rigtig været højrefløjens signatur. Sådan igennem de sidste 40-50 år. Det har været Benedikte, frihed, er det ikke det, der bliver sunget om? Det er da lige så meget en vare, der findes på højrefløjen. Men det er jo frihed for folk, der har penge, ikke? Derfor må man jo sige, altså generelt må man sige, at det ville ikke være godt, hvis det nu var kun var Hollywood, der fik lov til at stemme, eller kun sådan rundt omkring for højrefløjen, fordi der er ikke særlig mange, der støtter Hollywood, det er jo simpelthen, de er jo medlem af Alternativet, alle sammen. Altså, det er jo kun når der synger om kvindeundertrykkelse og Me Too. Og så siger de fuck Trump i det var meget godt. Men generelt har den gamle, for længst afdøde danske maler, Harald Giersing, jo ret, når han siger, at al god kunst er politisk, al politisk kunst er dårlig. Ja. Altså, politisk kunst er som regel rædselsfuld. Altså, ja. Det er simpelthen ikke til at holde ud at høre på. Og en af årsagerne til, at jeg har taget Jens Weimann, det er jo det til at holde ud at høre på. Altså, det er et vellykket kunstværk. Ja. Fordi altså, sådan noget som Røde Mor, for eksempel, det, man får hovedpine at høre på det, ikke? Og det er hjælpeløst og forfærdeligt, ikke? Altså, som kunst betragtet. Ikke? Ja, ja. Men hvis man skal tage det en lille smule alvorligt det her, tror du, at når folk sidder og læser det her og hører den her sang, og den her indignation, som der er jo tale om, som vi alle sammen kan føle, når vi læser det her digt, eller er det jo sat til musik, kan det mobilisere folk bag Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen i 2018, selvom det jo beskriver en situation omkring år 1900? Nej, det er jo et stykke historie. Det er jo, hvordan Danmark så ud, før man fik en velfærdsstat. Så det er jo før socialreformerne, så det er jo, et godt eksempel på, at hvordan det har været engang for nogle af dem, som bare ikke, spørgsmålet om man overhovedet fik lov til at stemme til vandet, det tror jeg faktisk ikke. Det var han på ingen måde. Ikke hvis han ejede ejendom. Nej, så havde hvis problem. Han boede på fattiggården, så fik han jo ikke lov. Så det er et eksempel på den danske historie. Men selvfølgelig kan man da lave et gyldigt kunstværk om fattigdom. Altså et af de mest berømte, tror jeg, det her Vredens Druer af John Steinbeck, som jo er i den grad et gyldigt kunstværk, og han fik Nobelprisen. Så det kan man da. Altså, men det skal bare også fungere. Det er korrekt. Men det, der jo så er, det der skal ske nu, det er, at vi tager et ret voldsomt musikalsk skift, fordi det er Benedikte Kjær, der nu bringer sin sang på banen. Og Benedikte Kjær, hvad er det, vi skal høre? Jamen, jeg har jo læst statskundskab ved Københavns Universitet, og vi har jo sunget rigtig mange politiske sange, og der må jeg give Henrik Dahl fuldstændig ret i, at mange af dem var hverken kønne i tekst eller melodi eller fremførelse for den sags skyld. Vi har sunget sådan af kapitalismen, og det var et herligt kogemøde, og jeg ser et rødt flag smæle. Alle de der sange har vi jo sunget hver fredag efter sidste lektion. Men det, der ligesom fik det, jeg tog frem, det var det, der fik altså, min tid på statskundskab var det, der ligesom fik mig til at interessere mig for politik. Og det, der står klarest for mig, ikke de her dårligt fremførte slagsange, men det er faktisk Magtens Korridorer, som kom frem på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at læse statskundskab. Og det var deres hestevise, som i den grad fik bragt os sammen på statskundskab. Hestevisen med Magtens Korridor. Altså, og Johan Olsen i forgrunden. Johan Olsen i en meget ung version. Altså, altså lang tid siden er det heller ikke. Det er længe siden. Nej, det er ikke så lang tid siden. Det er længe siden. Altså, jeg ved, altså, med det politiske i den, altså, det ligger vel bare, altså, sådan en pæn pige som dig fra, kan gøre, du har simpelthen scrollet med på det der. Det gjorde vi. Og det var ikke kønt, men jeg tror faktisk, det, altså, ja, vi. Det lød faktisk nok bedre end nogle af de der politiske slagsange, fordi den er sådan ret enkel at synge med på. Så det var ikke en sang, du havde med, når der var ligesom var møde. Nej. Blandt hattedamerne i Gentofte, hvor du var opstillet som folketingskandidat? Ikke? Nej, okay. Du har jo været opstillet flere steder end i Gentofte. Nej, men det var bare, altså, det var og det, der er mange hestepiger i Gentofte, det er ja, der. Det er rigtigt, der er rigtig mange hestepiger, nu var det jo en særlig hestepige, de lavede den her sang til. Og man kunne sikkert også lave en eller anden politisk analyse på denne her. Der er jo sådan lidt kapitalisme i den, når man har sin hest. Har du selv været hestepige? Ja, jeg har selv reddet. Det har jeg. Har du været hestepige? Altså sådan, at du har betroet de allerinderste tanker til en hest? Ej, for det fattede den jo ikke. Og det er der jo mange, der er uenige i, blandt rigtige hestepiger. Eller hestepige på den måde. Ej, det var et brugstyr. Henrik Sass, Larsen vil gerne bidrage til debatten her. Jamen, det var, fordi jeg spørger, det er ikke noget at gøre med, så måtte en meget berømt politisk ordfører for det konservative, der havde en hest, som stod og strilede den, mens topskatten skulle ned. Men det var ikke henvisning. Nej, overhovedet ikke, fordi det var jo lang tid efter. Selvom det ikke er ret lang tid siden, at jeg gik på statskundskab. Nå, Henrik Dahl, hestevise. Det er da fedt. Det er dansk grunge, altså det er jo helt vildt godt. Altså, jeg er begejstret for det, men det er også fordi, nummeret bare virkelig svinger, ikke? Altså, det. Og så har det en god tekst. Altså, det er virkelig god tekst. Altså, hvad er virkelig politisk budskab får du ud af det, når du sådan... Jamen, det er sådan transgressivt. Altså, det er glæden ved at råbe af grænseoverskridende ord på en sådan Tourette-agtig måde, som bare er fantastisk. Okay. Hvad siger du, Kåre? Jamen, ja. Altså, jeg kan huske, at det hørte det der, jeg synes... den sang, så sagde, kan man virkelig spille sådan noget i radioen? Det er altså i 90'erne. Men jeg synes, så synes jeg jo... Du lyder som kristelig lytter og fjernsager. Ja, ja, men selvfølgelig. Ja, naturligvis. Men jeg synes jo, det var en lidt grænseoverskridende sang, men jeg synes, det var sjovt. Selvfølgelig var jeg synes, det. En sang, der har en sjov tekst, er jo fantastisk. Da mine børn var små, der hørte de en fantastisk sang, der hedder Martin er en uranhjort. Og jeg altid, en uranhjort er jo helt fantastisk, og man vil bare gerne vide alt om, hvordan sådan en uranhjort den ser ud. Ikke? Altså, det er jo bare et sproglig fantasi, som man bliver begejstret for, ikke? Altså, jeg har sådan med den der sang, hvor jeg tænker, jamen, jeg har det ligesom jeg har det, jeg har også grint af den. Altså, jeg er ikke sådan, hold da kæft, hvor er det fedt, eller sådan noget. Den har jeg ikke haft, men det der synes, der er sjovt ved det der Magtens Korridor, og netop i forhold til det, altså politisk musik. De havde et nummer på deres første album, der hed Født i en verden af beton. Det er da ikke derfor underligt, at man ryger bong, og hvor der så er et vers, eller et omkvæde, der handler om, at de får tæsk af politiet på Christiania. Og det, på det tidspunkt var orkestret ikke særlig kommercielt succesfuld, og de havde stort set ikke nogen jobs. Og så fik de enormt mange jobs på den yderste venstrefløj, fordi at den yderste venstrefløj havde overhovedet ikke opdaget, at det var parodier på politiske sange. Og det synes jeg også siger noget om musikaliteten på den yderste venstrefløj, at man ikke opdager, at de hyrer et band, som tager pis på dem. Og det er faktisk ikke gået op for dem endnu. Nej, altså, at Magtens Korridor er jo faktisk opstået som sådan en fredagsbar for akademikere. Og de er jo ikke nogen, altså, det kan man også høre, det er jo ikke virtuoser, der spiller på guitar og bass og trommen. Men de ligger sådan lidt til venstre i sporet, ikke? Sidst jeg hørte det efter, hvad de sagde. Jeg vil give Torben fuldstændig ret i, at det, altså, det er jo også derfor, vi virkelig kunne samles om Magtens Korridorer, når vi smed de der slagsange væk. Fordi at det var nemt at synge med på, og det var jo en parodi på nogle af de der store, forkromede et eller andet, som du siger, Røde Mor, Stebulene, jeg ved ikke hvad. Men så kommer de her med en god gang garagemusik, som vi kunne samles om, som var en parodi. Jeg synes, det var jo super festligt, og når man havde fået et par øl på fredagsbaren, så var det så godt. Men der er også bare et kæmpestort sprogligt overskud, og det er da bare skønt at høre nogen, der har det sproglige overskud, der skal til. Det er da sjovt fundet på, og det er overraskende, og man kan ikke sige sig selv, hvad det næste ord er. Det er så bliver så... Det er bare sådan en lille frygt, jeg har, det er, at fredag aften på folkemødet, der skal Magtens Korridor spille. Og så tænker jeg, det første skridt i retning af, at folkemødet bliver normaliseret til mainstream Danmark, hvor vi alle sammen skal stå i korte bukser og være lidt for tykke, fulde i fadøl, og vise vores tatoveringer, mens vi hører et mainstream band spille pissehøjt. Det synes jeg faktisk er måske en lille farlig ting ved folkemødet, fordi det hører bare ikke til. Det fede ved at være på folkemødet, det er at være til en kæmpe festival, hvor der ikke er noget musik. Men der har jo været musik før. Og jo, men så er det små musik. Jeg er nødt til lige at fortælle en god historie om rockmusik og folkemødet, fordi jeg kender tilfældigvis bassisten i Ulige Numre, og de spillede derovre for nogle år siden, og han var simpelthen chokeret over, hvor meget politikere de drikker. Nå, jeg tænker bare, altså en rockmusiker, der er forarvet, det er altså virkelig rystende. Og han spiller jo også i det, de unge orkester, ikke? Altså, jeg tror ikke, Magtens Korridor vil være forarvet over det. Det kan jeg kender dem godt nok til. Men er det ikke altså, synes ikke, det er noget mærkeligt noget med store rockkoncerter på den store scene fredag aften? Hvad siger Sas? Jo, altså jeg begyndte at få stress af det der folkemøde. Og det er fordi alle de ting, man skal til, og man bliver spurgt om hele tiden, og hvor at man bliver drejet rundt til. Altså, jeg har i hvert fald svært ved de sidste par gange, jeg har været over at finde nogle steder, hvor jeg kunne have den der sådan lidt hyggede, lige afslappede stemning, der var sådan de første par år og noget andet. Og det gør, at for mig bliver det rent arbejde nu. Du kommer op på vores båd, der er faktisk rigtig hyggeligt. Altså, der er du bare meget velkommen. Ja, man bliver nervøs af sådan en båd, ikke? Altså, hvad sker der lige pludselig med dem, altså? Der er specielt hyggeligt mellem 2 og 4 om morgenen. Det, ja, det du efterspørger, det er sådan en lounge, hvor du kan sidde og slappe lidt af. Afskærme dig fra befolkningen. Det er bare blevet anderledes til, at for mig er det blevet rent arbejde. Mm-hmm. Og der er så mange mennesker derovre, det er så stort nu, at der er ikke... Jeg var derovre de første par år og noget andet. Altså, der fandt man nogle mystiske steder, som var værtshuse, hvor... De lokale ligesom havde indrettet dem, ikke? Hudli-hud. Den legendariske Hudli-hud. Og så videre, ikke? Og det var faktisk utroligt skægt, ikke? Nu Nu er det blevet en pøret omgang. Jeg tror, det er billigere at komme en uge til at veje efterhånden, end at lege sig ind derovre. De siger, det er 600 kroner på for en overnatningspris. Det er den gennemsnittet. Du kan jo ikke finde noget sted, hvor du kan overnatte. Altså. Jo, det kan du godt. Du skal bare bestille nu til 2019, ikke? Så kan du godt. Det er for sent. Så nu stopper folkemødebashingen for, jo, vi vender tilbage igen til en vi bliver nødt til at have et stykke musik. Så. Og det er jo så Henrik Sass, der er vært ved det næste stykke musik, vi skal høre. Ja, og nu skal det blive lidt mørkere, det her, ikke? Fordi det er et stykke musik om, at nogle af os, der blev født i sådan optimismens tegn om, at alt kun kunne gå fremad her i verden, vi er efterhånden ved at lære det, at det går også tilbage en gang imellem. Og jeg kan huske, at det her nummer, det kom frem her, og kunstneren her, han døde. Og jeg tror, det er samme uge, som en af mine nærmeste familiemedlemmer døde, og kunne hjælpe mig også den uge, hvor Trump blev valgt. Og jeg tænkte på, så kunne det ikke være værre. Og så tænkte jeg på, den gamle mester her, han havde sendt en hilsen til os alle sammen, Leonard Cohen, om at you want it darker. Og jeg synes, han har en fin, fin, sarkastisk hilsen til os alle her. Skal lige sige, der er et meget langt intro, men det er i hvert fald også noget, man kommer i stemning af, men jeg som radiovært er sådan lidt bange for, at lytterne hopper af på et langt intro, så derfor så taler jeg bare, som var jeg Kim Schumacher, hen over det her meget, meget, meget, meget lange intro. Men der kommer jo tekst og stemme på. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, nanny. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Nå, Benedikte Kjær, Leonard Cohen, er du ligesom alle andre kvinder sådan meget, meget begejstret? Og blød, og blød, og blød kvinde. Er der en halv Mette Fugl i dig der? Ej, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt nummer, du har valgt her, Henrik. Altså, det er jo kunst, Leonard Cohen. Og jeg mindes, når jeg hører Leonard Cohen, min ældste storebror, i ført en islandsk sweater og fedtet hår og stort skæg. Det var dengang, han var, ja, han nok var lidt over på venstrefløjen og hørte Leonard Cohen. Han hører stadigvæk Leonard Cohen, men han er bestemt ikke over på venstrefløjen. Nu er han meget, meget... Kom hjem. Nu er han meget borgerlig. Men altså, det her, det er jo kunst, men der er jo også alle mulige andre. Altså, der er også noget religiøst i Leonard Cohen og hans sange, og, hvor man går ind og sådan, tager fat på nogle af de meget mørke sider i mennesket. Som man sagtens kan beskæftige sig med, uanset om man er rød eller blå eller violet. Er det noget, du lytter til, sådan bare for at nære din sjæl, eller er det bare noget, du kender til, fordi du skal kende til det? Nej, altså, ja, det er sådan noget, jeg hører, når jeg er alene. Fordi hvis jeg sætter på, når min mand han hører det, så får han knupper, fordi han er en rigtig popdreng. Så det, hvis du er en rigtig popdreng, så er det ikke sådan noget, man hører. Det her, det er sådan, når du er i det eftertænksomme hjørne og tager en kop te eller et eller andet. Og, hold da op. Og så lige er lidt eftertænksom. Det er ikke noget, du hører, før du skal i byen. Ja, det kommer... Ja, nå, jamen det her kan vi jo have det forskelligt. Hvad siger du, Henrik Dahl? Jamen, Kogen er jo fremragende. Han var jo humanist, og det er jo et humanistisk budskab, han kommer med. Det er det altid, og det er det meget konsekvent. Han undersøger, hvad det er at være menneske. Og det er jo fantastisk godt. Altså, så vidt jeg husker, brød han jo også igennem som lyriker først, før han egentlig brød igennem som musiker. Der havde han egentlig en ret anerkendt karriere der, og så satte han så musik til det senere, men lyrikken kom først. Mm-hmm. Jamen Henrik Sass, du forklarer det jo så fint, altså at vi skal have noget, we want it darker, ikke? Altså, er det fordi, at han simpelthen han rammer ned i at sige, med optimismen, den kan du heller ikke holde gang i længere? Jamen, det, hvad vi er, altså, men jeg synes simpelthen, det var et rammende budskab, og det er jo rigtigt, som også Benedikt siger, det er jo rodet egentlig også hans afskedssalut, det her, til verden, ikke? Altså, han siger, my lord, I'm ready, ikke? Farvel og tak. Men også sådan nogle indlæg, sådan nogle bemærkninger med, at han vidste ikke rigtigt, at han havde tilladelse til at myrde løs. Men det er så åbenbart det, der er udgangspunktet, ikke? Altså, han vil føle ud af sådan nogle håb og nogle drømme om, at den her bedre verden med, hvad ved jeg, efter 2. verdenskrig, Kennedy, at vi skulle alle sammen have det bedre, og så faldt kommunisterne væk og så videre. Og så lige pludselig så oplever man sådan, synes jeg, en masse tilbageskridt rundt omkring i verden, tænker, nej, hvad skal vi nu bruge det til? Og jeg synes, at den der uge der med ham der Trump der, jeg er ikke kommet over det endnu. Jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, ikke? At vi skal byde min datter og hendes generation og andet at vokse op i sådan en verden. Kunne være noget andet, ikke? Altså. Jamen har I det alle tre sådan der? Altså politikere, I plejer altid at sige, når der er kolossalt store problemer, så kalder I det for udfordringer. Og så er det ligesom, fordi det gælder om at bevare optimismen, for ellers så kan man jo ikke blive valgt. Men altså nu i det her lille lukkede forum, altså er I også blevet sortere i hovedet her de sidste par år? Henrik Dahl? Den politiske, eller den udenrigspolitiske situation, den er ret alvorlig, fordi at den er uforudsigelig. Og siden 2. verdenskrig, og det tror jeg, I to andre også er enige med mig, ja, der har man jo møjsommeligt arbejdet på at lave nogle systemer og nogle institutioner og skabe noget forudsigelighed, og det har været enormt godt for menneskeheden, for nu at sige det på den måde. Og den her uforudsigelighed, som man har nu med USA, så har man uforudsigelighed med Rusland, og så har man også faktisk med Tyrkiet, som jo på mange måder også er rigtig, rigtig problematisk her i Europa. Og hvis vi ser længere væk, så har Kina også nogle stormagtsambitioner, som næsten ikke kan være i nærområdet, men man breder sig ud over verden, og det er bare meget uforudsigeligt. Og det er jo selvfølgelig svært for et lille land som Danmark, fordi... Hvis vi skal lave bilaterale aftaler med supermagter, så får vi, det bliver jo meget, meget asymmetrisk. Så det her med sådan at ødelægge de systemer, vi er inde i, det vil jo stille os meget, meget dårligere, end vi ellers står. Så det er en svær verden at finde rundt i, og det er svært at lave fornuftige gæt på, hvor vi er om 5 år. Det vil jeg umiddelbart tro, at I også mener. Ja, og det er jo så det udenrigspolitiske, altså den er jo også helt tæt på med de her meget mørke skygger, som vælter ind over den politiske scene, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om man er rød, grøn eller blå, så kan vi jo alle sammen se konturerne, og vi kan jo alle sammen mærke, at der er nogle strømninger i samfundet, og der er nogle strømninger blandt nogle politikere, som kalder på, at vi gamle partier og nogle af de lidt yngre partier måske lige får kigget på os selv og sagt, men hvordan er det, vi får populismen til at fortrænge? Hvad gør vi med de her fake news? Hvad gør vi med politikere, der i den grad vinder frem ved at påkalde angst? Og vi har oplevet det før, det der med at bruge angsten og frygten for noget, som er fremmed eller ukendt, eller noget, man ikke helt forstår, som en løftestang til at komme frem. Og når jeg begynder at se danske politikere stille op til folketingsvalget, som figurerer på Facebook med pistoler, jeg ved ikke hvad, så begynder jeg at løbe koldt ned ad ryggen på mig, og det fortæller, at det jo ikke kun den udenrigspolitiske banehalvdel, hvor vi har de her mørke skyer, og det bliver darkere og darkere, men det er jo også, altså, det er helt tætte på, det er helt nære. Henrik Sass? Men altså, Linde Kuhn har så også en masse lyse budskaber i nogle af hans øvrige sange og værker, og de kan altså nydes til andet end te. Jeg foreslår Bourgogne, for eksempel. Ja. Det drikker jeg også lidt. Inden man går ud og så videre. Og så kan man virkelig komme i godt optimistisk humør af at høre Leonard Cohen også. Så det kan også anbefales. For eksempel den sang, der hedder The Democracy is Coming to the USA. Ja, og den, The Rich has got the challenge in the bedrooms of the poor, ikke? Ja. Jeg kom til at tænke på You Want It Darker. Der er faktisk en linje, der hedder They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. Altså, det er jo meget dystert, og jeg kommer også til at tænke på den anden, også meget dystre sang, som hedder The Future, som måske i endnu højere grad understreger dit budskab, eller hans budskab, Henrik Sass Larsen. Det er den der med, give me back the Berlin Wall, give me Stalin and St. Paul, I've seen the future, brother, it is murder. Og der er andre strofer her, hvor den er endnu mere uspecifik, og den, det er jo virkelig på den måde har han mørkt. Jo været en god udenrigspolitisk jagttager, hvis man kigger på... God kommentator. Jamen altså, når de sange er kommet, og han har udgivet album som noget andet, så han på takt, skal du have, nu ser han godt nok sort på det. Men så har vi jo oplevet borgerkrige, vi har oplevet folkemord, vi har oplevet forfærdelige udviklinger rundt omkring i verden. Og jeg tænker på, altså, det er jo ikke sådan, hvis man slår efter, at det har været helt galt det hele, vel? Og han tror også, han beskriver, altså, bygget på the ashes of the gay, ikke? Og forfærdeligt hele var. Så jeg mener, han er meget direkte og dyster, men man er faktisk også en gang med lidt lys på. Du lytter til Cordua og Stenus 7. udgave af Festivalen for den politiske sang, hvor vi har besøg af Henrik Dahl fra Liberal Alliance, Henrik Sass fra Socialdemokraterne og Helsingørs borgmester, den konservative Benedikte Kjær. Og vi er nået dertil, at det nu er Jarl Cordua, der spiller ud med en klassiker. Det og må det, det er en, vi alle sammen kender, fordi sådan en sang skal vi jo også høre en gang imellem fra 70'erne, som jo på mange måder var en lys tid, og ja, det er sådan en tid, det er blevet en guldalder, og specielt for Socialdemokraterne, som jo fremmaner guldaldertiden, hvor de selv var i regeringen hele tiden, og det gik så godt, og det er jo... Og så, vi det, var, det var 70 år forud for det, vi også var der. Nå, jeg vil. Men det var også den gang, den politiske sang skød på Socialdemokraterne. Ja, også det, ja. Vi skal høre en kommentar til, ja, det kunne måske være distriktspsykiatrien på det tidspunkt. Det var ikke opfundet endnu. Og sangen hedder, Hvad gør vi nu, lille du? Og det er med gasolin, naturligvis. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da kør der væk, sagde mor til mig. Hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, var på fabrik og fik mad. Ja. Ja, og jeg kunne jo godt tænke mig, at vi havde hørt det der sted, hvor han siger, men så gik jeg op til ministeren og sagde, tag lige fødderne ned og tag hatten af, kan du ikke se, det hele går fuldstændig agurk? Og på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke om Henrik Sass Larsen, du har jo været minister på et eller andet tidspunkt, har du haft sådan en, der kom op ad døren og gik ind ad døren og sagde, du der, kan du ikke se, det går fuldstændig agurk? Sådan en borger, der har sådan... Der er en mulig barriere inden. Du er glad for, at vi har fået et terror. Men det kunne man jo i 70'erne, jo. Altså, der kunne man jeg er ikke sikker, jeg kommer ikke så langt, men der er så mange, der skriver sådan noget på Facebook, når jeg sådan noget lige under dagen. Nå, okay. Du fik heller ikke nu. Du var en da socialminister, Benedikte Kjær. Var der ikke nogen, der kommer ind og siger, hey mand, hvad sker der for dig? Nej, altså, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Henrik siger, at desværre er vi jo kommet til en tid, hvor at man ikke bare har direkte adgang længere til politikerne. Det er egentlig også meget rart, ikke? Altså, jeg vil sige, det er jo også ærgerligt, fordi det er jo også en af tidens tendenser, at det kan man ikke have. Altså, efterhånden så er Folketinget jo også fuldstændig lukket hermetisk af med store kampesten, og jeg ved ikke hvad. Og vi er også blevet nødt til at gøre det på vores rådhus. Fordi grænserne er simpelthen udflydende, og det synes jeg er ærgerligt, fordi det er da rart at få en velargumenteret, direkte beskrivelse af, at det her, det går helt agurk, og derfor er der behov for, at man ser på det på en anden måde. Altså, den der dialog, som der skal være mellem borgerne og politikerne, den er desværre blevet lidt hæmmet af, at man ikke har den der direkte adgang mere, og man desværre ikke kan have den her direkte adgang længere. Altså, jeg kan bare huske, når vi nu hører Gasolin på den der ret legendariske liveplade, der hedder Sådan, der er der en intro til et af sangene, det er, hvor det der smed ham ud, det er den hvide mand. Der bliver der sagt noget utrolig grimt om Orla Møller, ikke? Og de siger, som er forsvarsminister, og smed ham ud, for ham kan vi ikke lide. Og så kører det bare derud af, og så siger Henrik Dahl, altså Gasolin, er det god politisk kunst? Jeg synes ikke, deres politiske numre er de bedste. Men det her nummer er jo fantastisk, fordi det er noget, som Kim Larsen jo tør, og som der ikke er ret mange andre, der tør, det her, det er sentimentalt. Og han kan på en eller anden måde slippe af sted med at være sentimental, og det mislykkes jo som regel, når folk prøver at være sentimental. Der vil jeg så citere Paprika Steen, hun siger, sentimentalitet, det er et udgangspunkt for alt fascisme. Man kan vel også stoppe inden. Hvor langt er der mellem sentimentalitet og fascisme? Det vil vi jo gerne lige vide, ikke? Men det er sentimentalt, og det er også selvfølgelig en eller anden indignation, men det er også en slumromantik, og min far var tosset, og min mor var normal, og det er sådan nogle, altså, ja. Og hvad gør vi så, Lille? Og hvad gør vi så, ikke? Altså, det er jo smukt, når man ser sådan Chaplin og Vagabonden, eller sådan et eller andet for ja, sig. Ja, altså, man tænker også, at min far var tosset. Det var til at leve med, ikke? Han drak måske lidt rigeligt mange bajer. Vi var ikke ude i sådan en enormt indviklet diagnose, og han sad fast i det digitale helvede på vej til et møde med staten, og sådan noget. Og så er Kim Larsen jo bare en sanger, der er så god, at man ikke altid hører, hvor svage teksterne er. De lavede engang en sang om et racerløb, hvor det indgår i sangen, at den begynder med det ternede flag, og racerløbet slutter jo med det ternede, de slutter med det ternede flag. Men det tænker man, nu er der vinket med det Johnny ternede. Johnny Lee, du er på runde 10, ja. Det kan han jo slippe afsted med, fordi han bare simpelthen synger så mageløst godt. Ikke? Man kan jo se her i weekenden, hvad der skete, da det ternede flag kom frem for tidligt. Men det var en rigtig kastrofe. Det var vist ikke så smart. Nå, nu taler I om noget meget til med Henrik Dahl, går meget op i Formel 1. En meget folkelig indlægskring. Ja. Hvem vil du? Henrik Sass Larsen, kan du se, er det en slags Jens Weimann fra årgang 70'erne her, der blev beskrevet i Hvad gør vi nu, lille du? Og altså den her del af samfundet, hvor de har det svært i 70'erne selvfølgelig. Nej, altså det synes jeg ikke mere. Jeg synes, den udtrykker den der sådan, stemning, der var i 70'erne om, hvor det er ligesom det der Olsenband setup, ikke, om at der er nogle egentlige magthavere, der sidder et sted og bestemmer det hele og undertrykker alle de andre, og så de stakkels almindelige mennesker har ikke en chance for at komme til orde og sådan. Der er den der sådan myte om et eller andet årsag. Altså, det er den der stemning, det fører med sig også, som pædagogerne havde, og det der marxist-leninistiske, som vi var udsat for at helvede i skolen og noget andet. Altså, det der sådan komplot, der var mod os alle. Altså, det er jo vildt, at det er sange, der er skrevet i Ankers tid. Ja. Og dengang var Anker, altså da jeg boede i kollektiv i Svendborg, der skulle man skrive under på, at man var selv ville altså henrette ham, når revolutionen kom. Ja, okay. Eller så var man altså ved at være borgerlig. Ikke? Ja. Men Henrik, der rammer du ind i noget væsentligt, og den vi skal have fat i, det er jo Erik Balling. Fordi Erik Balling, han er jo en sjov mand, når du siger Olsenbanden, fordi hans fjende, det er jo rigsregistraturen, ikke? Altså, skal vi huske at sige, det er filminstruktøren Erik Balling. Ja, han sidder jo der og kritiserer sådan, faktisk nogle af de samme ting, som Glistrup kritiserer også med, at du har kæmpestort bureaukrati, og du ser de der politimænd, der bare er fuldstændig illusionsløse politimænd, der bare er strandet i bureaukrati, og det eneste, de håber på, det er sådan en sommerfest for politiet, så kan de komme op i verden. Men det er altså mageløst, ikke? Altså. Men den kritik, han har, som også Dick har, ikke? Og andre om, Jørgen S. Dick, er det ham lige nu? Om, at man lige pludselig får en meget, meget stor og idealistisk set tænkt velfærdsstat, men som jo er en monster at drive. Og hvor almindelige mennesker sidder hjemme, det har folk jo glemt nu om dage, at der sidder de hjemme og skulle selv regne deres selvangivelse ud. Og folk har jo ikke haft matematik siden de, hvad ved jeg, ikke? Og de fleste havde ikke lommeregner og noget andet. De kunne få det til at passe og var ved at gå amok over det noget andet. Altså, det var jo et monster, man skabte for at administrere alle de ting. Man kan sige, at hvis man havde haft det digitale samfund til det, så havde man nok fået det til noget hurtigere og noget bedre. Ja, det ved jeg så ikke. Altså, jeg synes da dog aldrig, det har været mere umuligt nu, end at man skal klage til en computer, som jeg ikke forstår, det er da et helt friske stort ved gramofonplader nu, og sådan noget. Det er det udmærket. Nej, det er det ellers det helt hotte, det er gramofonplader. Nå, men altså, så lukker vi butikken der, fordi jeg vil også have lov at blande mig lidt. Jeg vil godt lige sige, der er faktisk en af vores lytter, der bidrager til festen her med en anekdote, og det er Rasmus Eliassen fra Næstved, som har en kommentar til Magtens Korridor-sangen. Han skriver, i år 2000 spillede Magtens Korridor hestesangen til en demonstration foran Christiansborg mod den radikale undervisningsminister, altså Margrethe Vestager. Og der sang de selvfølgelig, i stedet for Grete, så var det selvfølgelig Anne, i stedet for Grete, så var det selvfølgelig Margrethe. Og i starten sang de så Margrethe Vestager, indtil nogen afbrød dem og rettede dem, og de virkede fulde, selvom klokken var 11, det er utroligt. Det kan vi ikke tro på. Nej, det var hyggeligt, morsomt og mit bedste minde fra gymnasietiden. Tak for det, Rasmus Eliassen fra Næstved. Ja, det er spændende at være, hvad de fik for det. Nå, hvad har du så? Jamen, det er altså, inden for politisk sang, så jeg er fuldstændig enig i, at når man laver politisk musik, så bliver det næsten altid helt vanvittigt dårligt, men man kan komme til at lave det ved et uheld. Og den her sang, det er en sang, som jeg altså for et års tid siden aldrig havde hørt før. Men vi var i forbindelse med, at vi jo en gang hver halvår rejser et eller andet sted hen, så var vi endt, Kort og jeg, i Nordirland, fordi vi ville op og lave et program om, hvordan man havde det med Brexit derop. Og der løb vi så ind i en nordirer, som er gift med en dansk kvinde, og vi kom ud og skulle optage hende, lave et interview med hende, og så havde jeg glemt båndoptagerne. Det var jo virkelig dårligt. og så siger hendes mand, jamen prøv her, det gør ikke noget, jeg har et studie ovenpå. Så gik vi op, så viste det sig, at manden var professionel musiker, og så satte han det op, og så klarede vi det på den måde. Og han hed Joby Fox, og så kom vi så til at snakke lidt om, hvad han bedrev. Og han er selvfølgelig stadigvæk musiker, men den allerførste sang, han skrev som 19-årig, da han havde lært 3 akkorder, den hedder bare Belfast. Og den blev et sådan ret stort hit med et band, der hed Energy Orchard. Og det, der er interessante ved den sang, det er, at det er den eneste, som både katolikker og protestanter holder af. Og det vidste han jo ikke, da han sad 19 år og savede i en akustisk guitar med 3 akkorder. Men jeg synes, man kan mærke det, den hørte, og jeg har det sådan, jeg bliver simpelthen nødt til at tage det op igen, fordi derop, der er der noget alvor i musikken, som vi ikke har så meget af på vores kanter. Og der er også et meget langt indtryk, men det er altså Joby Fox, der er gift med Josefine Rasmussen, der har skrevet den her sang, som bliver opført af Energy Orchard med en nu afdød forsanger, der hedder Bert Kennedy. Ja. Nu kan jeg jo ikke selv spørge mig selv om, at jeg synes faktisk, det er ret fantastisk. Jamen, det er da super godt. Det er jo en bysang, og så er nogen, en har Gasolin jo også skrevet, og det er Love Shop har skrevet bysange, og det er jo sådan en selvstændig undersang at lave en god bysang. Og den lyder jo bare rigtig god, og det er en meget mærkelig by stadigvæk. Jeg var der op med Folketinget sidste år i september, og borgerkrigen var jo i forgårs, Bobby Sands på gavlmalerier og så videre, og så har den her fantastiske historie med folk, der arbejdede på skibsværfterne. Og Titanic blev lavet i Belfast. Ja, det er fuldstændig rigtigt. George Best har en lufthavn opkaldt efter sig i Belfast. Ja, han var fodboldspiller, fordi de helt yngre lytter, som ikke kan huske ham. Henrik Sands? Altså, jeg synes, at det er jo en spændende beretning om noget, der faktisk kan gå godt politisk. Altså, efter at man så sådan på det, de bliver så aldrig nogensinde enige, og de bliver ved med at slå hinanden ihjel, og Ian Paisley, der stod og råbte mod de andre, og hvad vi er. Så lykkedes det jo, det der Good Friday Agreement, at faktisk fik lavet en aftale skrøbelig, men den blev bygget op og stille og roligt sidder. Men tænk så, det der ved at ske i øjeblikket med Brexit, man risikerer at smide det hele på gulvet igen. Mm-hmm. Og det må vi virkelig håbe ikke sker. Fordi det er da en af de rigtig gode succeshistorier. Fordi vi alle sammen blev opdraget i skolen med, at vi skulle have de der sådan... Udover marxist-leninistiske litteratur, så skulle vi også have omkring Belfast, om katolikker og protestanter, og i engelsk og sidde og oversætte og alt muligt andet. Og tænk så, at det nogensinde... Men Henrik, kan du ikke huske, at Clinton, som var med til at deltage i forhandlingerne, han sagde, at irerne og nordirerne, det var ligesom at gå ind på en bar med to fulde mænd, der var så fulde, som man gik hele vejen rundt i karusellen og ude på gaden igen. Han blev simpelthen så træt af forhandlingerne, fordi de var så umulige. Ja, så vil jeg altså sige, vi stødte på den her mand og den her sang, så var han også venlig, og så tog han også kort og mig i sin bil, og så sagde han, nu skal jeg lige vise jer byen, fordi der, så ser den på en lidt anden måde. Og så det med de der mure, ikke? Så siger han, om man prøver Berlinmuren, den er halvt så høj, som den, de har stående der. Den er, altså, det er meget, meget, meget, meget høj mur, der adskiller stadigvæk protestantiske og katolske kvarterer. Og så kørte han os rundt, og så var der sådan en lille monument eller mindetavle, ikke? Og så var der alle dem her, der blev dræbt, og sagde, dem kendte jeg, det var nogle af dem, jeg gik i skole med. Og der kan man godt mærke på, at den der måde at se tilværelsen på, den får noget alvor, og det er også det, man kan høre i den der måde at lave musik på. Det er ikke, hej, hej, hej, hej, det er fedt derude, hej, det er fedt derude, ikke? Du skal virkelig spidse ørerne, fordi republikanerne, de siger The North of Ireland, og protestanterne, de siger Northern Ireland, og man skal virkelig høre efter, fordi man kan hurtigt komme til at sige noget forkert, hvis man misforstår, hvad det er, der bliver sagt. Og gå ind på en forkerte bar. Det gjorde vi jo også, fordi vi skulle se finalen i irsk fodbold, som er en fuldstændig grusom blanding af håndbold og vold og fodbold. Og så kom vi til at gå ind på en protestantisk pop, og så kiggede de på, som om vi var fuldkommen idioter, som det viser vi da ikke her. Det var Super Bowl, ikke? Vi måtte ned til katolikkerne for at se det, ikke? Så det er jo ikke helt forbi, det er en ret skrøbelig fred. Men derfor, jeg synes, at det er jo fint, at en sang kan symbolisere, at man faktisk kan være i det samme rum. Og så Joby Fox her er en ting, som jeg ikke var så opmærksom på. Fordi en ting er, at de har sat sådan nogle mure op, som er meget synlige. Den kan man jo rive ned igen. Men man har jo konstrueret byen sådan med infrastrukturen, at man sådan har lavet nogle naturlige mure. For eksempel så bygget sådan et enormt stort indkøbscenter op, hvor hele... bagsiden er jo i realiteten en mur, men så er det et indkøbscenter, som simpelthen, hvor katolikkerne sidder og kigger ind i en mur. Det har man sådan bevidst planlagt, og det er jo ikke bare til at rive ned igen. Altså, det vil aldrig komme til at ske i et samfund som vores, men det er noget tankevækkende, at sådan har man bevidst planlagt sig igennem ting for at holde folk adskilt. Du så ud, som du ville sige noget, Benedikte. Jamen, jeg kan jo, altså, der er jo også mange sange fra vores ungdom, som netop beskæftigede sig med den konflikt. Altså, YouTube var jo, det var før, de blev mainstream og alt det der kedelige. Ja. Men deres tidligere sange, altså, det var jo virkelig noget, der rev i vores, altså, når man hørte de her sange og så de her billeder, det var jo for os fuldstændig uforståeligt. Fordi hvad var det egentlig, de slog sig om? Altså, det var det samme folk, Men... Og så kan man jo så sige, at YouTube har også bidraget til den der Good Friday-aftale, og var en af dem, der ligesom fik samlet folk. Det interessante Bono, det er, han er jo sådan set en protestantisk ir. Det er der ikke så mange, der ved, men der findes faktisk også protestanter i selve Irland. Og så er det meget vigtigt, at du siger Bono. Det siger Kasper Winding, for han kender ham. Som det hedder Bono. Han tager Bono. Bono, no. Okay. Men det interessante er jo også, at jeg må sige, den udvikling, der er i selve Irland i dag, hvor den katolske kirkes indflydelse simpelthen bare rasler ned. Men jeg er ikke helt så sikker på, at det samme sker i Nordirland, hvor man er meget konservativ. Protestanterne i Nordirland er også meget konservative. Man har for eksempel ikke abortrettighed, mulighed for abort deroppe. Konflikterne gør også, at de er meget konservative og preserverende i deres syn på tingene. Hvor vi oplever, at de er meget mere afslappet nede i republikken, i virkeligheden, på mange måder. Der går det også godt, og de har jo ikke fået det der åndssvage Brexit-problem. Jo, de har fået det indirekte, men det ender jo nok med at profitere af det. De er ret snu, de der. De irske politikere er ret bekymrede for det, fordi de er jo selvfølgelig også i Republikken Irland bekymrede for, at borgerkrigen bryder ud igen. Og de anstrenger sig virkelig på at være konstruktive. Grunden til, at jeg var med Folketinget i Belfast, er, at vi har et Brexit-underudvalg, som netop prøver at forstå nogle af de her ting. Og det er jo Brexit kan jo ikke finde sted, uden at det her problem bliver løst, og det bliver voldsomt svært at løse. Og der er 9 måneder til. Jeg lærte for eksempel på besøget, at selve øen Irland er et energinet, så man kan jo ikke bare sådan dele et energinet i to. Altså det er forfærdeligt mest, de er havnet i, ikke? Jeg må sørge for at komme det udvalg. Jeg prøver hele tiden at prøve at forstå, hvad det er, det går ud på det der, altså hvordan de har tænkt sig at håndtere det der Brexit. Og det er ikke gået op for mig endnu. Jeg prøver at læse alt om det. Og de bliver med bare sådan at tale overskrifter. Jamen, de er ikke gået op for dem endnu. Altså, jeg tror, at Theresa May vil gøre det, som mange kvinder gør. Hun vil bare blive stående i døren rigtig længe, når hun har sagt farvel. Henrik Sass, nu vi snakker om Irland. Jeg synes jo noget af det, der også var interessant ved at være Irland, det er, at det er et af de få lande i Europa, som godt nok har et socialdemokratisk parti, men det er så lille, at det svarer sådan til Nye Borgerlige størrelse i Danmark. Er det ikke helt vildt, at der findes et samfund, der simpelthen, kvæg sin historie, er så liberalt, at det har 2 liberale partier, der altid kæmper om magten, som stort set mener det samme, mens at jeg mødte velklædte mennesker, som boede på gaden. Men de tænkte, om det business gik dårligt, så det er den pris, vi må betale. Ja, på den måde er det et helt vildt land. Hvorfor kan Socialdemokraterne ingenting i Irland? Jeg har mødt nogen Socialdemokrater. Men jeg kan også finde en, der er medlem af Nye Borgerlige. Også, at de har været lidt større. Jeg tror, det er noget at gøre med traditioner derovre, om hvordan man i sin tid har også gået ind i koalitionsregeringer, og hvilke rolle de forskellige partier har spillet og noget andet. Men man må sige, Irland har jo ikke kun været en succeshistorie. Altså, det var nogle af dem, der blev ramt allerhårdest oven på den finansielle tilbageslag. De var med på at tage skraldet, når det gik ned, og under de store ballader. Men altså, jeg kan jo kun anbefale for dem, hvis det skal gå frem, at over de får stærk socialdemokrati. Altså, men det vil være vejen frem, også at folk ikke skal bo på gaden. Ja. Henrik Dahl, er Irland ikke... I snakker altid om Schweiz. Er Irland virkelig ikke på mange måder et ideal for Liberal Alliance? Jamen altså, personligt synes jeg ikke, at man skal sådan have travlt med at efterligne alle mulige andre lande. Altså, man refererer til andre lande, ikke? Når man siger, noget er en succes. Jo, altså det er jo lidt en blanding, om det er en succes eller ej. Ikke? Det er jo gået meget op og ned. De har nydt utroligt godt af EU, men de har også haft nogle hårde opbremsninger, som du også siger, Henrik, og de har været virkelig brutalt. Men så er de jo selv ryddet op og ikke jamret over de ulykker, de har bragt sig selv ud. Det må være sådan en ø-mentalitet, for det gør man jo også i Island. Lidt finansielt hjælp fik de jo nu lidt. Tusind tak skal jeg have. Henrik Sass Larsen, gruppeformand for Socialdemokraterne. Benedikte Kjær, Helsingørs konservative borgmester, og sidst, men ikke mindst, Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Og vi har ikke andet end at sige tak, fordi I lyttede med i redaktionen. Der var Lulu Ros i teknikken, den stod David Vestergaard for. Og dette program kan genhøres som podcast på radio247.dk. Vi er tilbage igen i levende live allerede på lørdag, fordi der sender vi fra kl. 13 en særudgave fra folkemødet i Allinge. Hvad skal der ske der? Ja, altså der skal ske det, at vi skal diskutere endnu en gang den her bog, der hedder Pseudoarbejde. Altså med, at der sidder alt for mange mennesker og laver noget, som er direkte meningsløst. Og hvis de laver noget, så er det for, at nogle andre kan få noget meningsløst at lave. Det skal vi diskutere med Dennis Nørmark og Heino Knudsen, regionsformand for Socialdemokraterne i Vestjylland, eller Sjælland hedder det vel. Og er Bornholm truet af russerne? Det har vi en snak om med Venstres forsvarsordfører Peter Juel Jensen og Lars Bangerts Trude fra et dansk sammenslutning. Og så skal vi en tur omkring MeToo, fagbevægelsen og Socialdemokraterne. De vil have lovgivning på det her område. Det prøver man sig ikke så meget om på arbejdsgiversiden. Det tror jeg kan blive en ret munter debat. Og så kommer Anna Libak også. Så kommer Anna Libak, og så kommer der lidt på chancen, som vi finder ud af derovre. Tak til lytterne. I kan genhøre dette program og alle andre programmer i Kornhøj og Stene på radio247.dk. Nu er der frokost.